Zagubiłem się w mieście, kawał drogi od domu. Chciałem przejść niezauważony, przemknąć po kryjomu. Że nie wiem gdzie jestem, gdy pojąłem wreszcie. Efekt jest taki, że zgubiłem się w mieście. Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę. Czy ja to ty? Zagubiłem się w mieście, po raz kolejny pomyliłem ulicę. Czy ja to ty?